Igandean hauteskundeak ziren, baina iritzi honetarako ez dut Frantziako egoera zehaztuko. Atzo Allendek egin baitzuen eta gai honi ez diot gauza handirik gehitzeko. Horren ordez, ikuspuntua pixkan mugituko dut iparreki aldera, Finlandiara alegia. Bertan, eskuin muturra gobernuan dago iazko apiriletik. Iazko hauteskunde orokorretan emaitza historikoa lortuz gero. Alderdi horrek, boz asko lortu zituen Finlandiako langileak etorkinen kontra babestuko omen zituelako promesarekin, laguntza sozialak babestuko zituela eta nazionalei bakarrik bideratuko zituela. Baina gobernuan sartuz gero, eskuin tradizionalarekin koalizioan, austeritate neurri gogorrak bultzatu zituen, zorra murrizteko aitzakiarekin, jendean itzen bilzi baldintzak kaltetuz. Gainera, eskuin muturrekoak direnentz ukatu zuten beti, iazko udan ministro batek aurrekari neonaziak zituela agerizen arte, eta bertze batek duela urte batzuk idazki arrazista oso bortitzak egin zituela, adibidez aurbeltzak ostikatzea amesten zuela. Igandeko emaitzetan eskuin muturreko alderdi honen bozak erori dira, 2019ko Europar hauteskundetako emaitzaren erdira kasik. Eta aldiz ezkerreko aliantzaren emaitza historikoa izan da. Duela bortz urte ez zuten 107 lortu eta oraingoan 17.3. Egoera horrek faktore anitz ditu eta ez dut dena esplikatzeko nahikeriarik, baina faktore handi bat bederen dugu jendea azkenean ohartu dela eskuin muturra zer den. Gezurrak, manipulazioak eta jende xume eta prekarioen kontrako neurriak. Frantzia noski ez dira diferenteak, erretreten erreformaren aurka ez zuten fitxik egin, eta gai ekonomiko eta sozialetan beti bozkatzen dute gobernua bezala. Beraz, ez dezagun egin Finlandian bezala, ez dezagun itxoin eskuin muturra gobernuan sartu arte, gehiengoak azkenean zinez zer diren ikus dezan. Hori Frantzian eginik berantegi litzateke gibelera joateko. Frantziako konstituzioa dela eta, eskuin muturra ez litzateke koalizioan soilik baizik eta gobernua osorik osatuko lukete, eta ahalmen zabala lukete kalte handiagoak egiteko. Presidenteak bidea zabaltzen du bere gehiengoa iraultzeko, aukera hori baliatu dezagun jende xumean alde eta klimaren alde aritzeko.